to wciąż kalejdoskop, wciąż te same twarze, te same wciąż dźwięki, te same obrazy, bo niewielu MC tutaj włada sprawnie tajemną bronią, ukrytą na gardłarnie. To nie są herezje, kto zamysł odgadnie. Przed niego rtyski, tajemnica odpadnie. Mało proroków było, ja mam respekt dla nich, bo to oni torowali innym drogę w otchłani. Oni przecierali szlaki, zostawiali znaki, walczyli z wichrami tak jak samotne plany. Toczyli swe batalie, mieli tylko swój głos, ale zawsze oddawali ciosem za cios. A ty teraz mówisz kreska i ciebie to wali. Tacy jak ty, na ich wypłynęli fali. O, sprawdź to, otwórz oczy, zobacz co jest dalej. Kiedyś zrozumiesz, bo dziś nie rozumiesz wcale. A śmiesz nosić to miano, nazywać ją MC. Przecież nie wiesz o czym mówisz, pustka w twojej głowie. Więc nie mów, nie mów, że ja mówię proste słowy, bo ja pragnę, by dotarło do twej chorej białej głowy. Skorupa powstało nowe istnienie, a wraz z nim weszło w nazwę dynamicznie mowy brzmienie. Jest nią jakże wciąż młoda i bezbronna roślina, której imię miało brzmieć hip-hopowa rodzina. Pierwszy kwiat walczył z czasem i dobijał się do bramy. W końcu przeszedł do ataku, sukces goił wszelkie rany. Powstali wojownicy i troskliwi ogrodnicy, którzy mur jest budowany ponad siły, oni odbają. Lecz w każdym ogrodzie to jest zabiera pożywienie. Ludzie ci jak kwaty wyrywają wciąż korzenie i próbują ściąć gałąź, na której właśnie siedzą. Nie błądmy wyrażenia, dopiero na nią wchodzą i błądząc w tych myślach każdy pustkę sam odkrywa. Krok za krokiem cisza, wniosek od się wydobywa. Niezależnie czy to czem, czy to biel stoi przed nimi. Innych trzeba zniszczyć, bo to oni się wybili. Ciągle brak jest organizmu psychicznie dojrzałego. To jak posąg z kamienia mocnego, ogromnego, któż jest będzie stał na straży i bronił tego życia. Tak by żaden wróg nie zdołał uderzyć i z ukrycia. Tak by można było żyć, żyć bez żadnej obawy, że gałąź połamana doprowadzi do zagłady. I gdy staje na rozdrożu jej przyszłość i istnienie, wśród szarej gęstej mgły nie zaniknie na jej brzmienie. Budzę się, powstaję i otwieram się przed światem. Dostrzegłem mały błysk, mały, lecz już mam okazję, aby dotknąć tego światła i poczuć je na sobie. Będąc dobrym bratem, chciałbym oddać trochę tobie, bo krąg tego stylu, hip-hopu tego życia, tak jak słońce po burzy, wychodzi ci z ukrycia. Terytorium on rozszerza i fortece on buduje, lecz widzę, ubolewam, różne ścieżki on toruje w tym królestwie pełnym prób, udanych, nieudanych. Ciągle jeszcze wielu całkowicie jest nieznanych. Przecież nie ma jeszcze podstaw, aby mówić istnieje. Są już fundamenty, lecz wiatr nam ich nie zwieje, bo są tacy doskonali inaczej. Nie czują tego w sercu i nie wiedzą co to znaczy, a rzucają rękawice, nawołując wciąż do walki. Z przegranej pozycji przystępują do batalii, tacy ślepi jak krew, powinni grzebać w ziemi, głowy nie wychylać, bo i tak nas to nie zmieni. Nie powinni dzielić skóry na ofierze, której nie ma. Czyn ten nie ma sensu, bo nie zmienią przeznaczenia. Jeszcze nie ma hip-hopu, dzieło nie jest wyrzeźbione. Kwestia starań, trudu i pracy doń włożonej. Więc ja idę ciągle dalej, idę prosto ku niemu, bo jego promienie grzały mnie już wieki temu.